czuję. To ostatnie dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. No to dajemy, Marian. Jeszcze tylko 4 dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 18. A zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Izraelski gabinet wojenny rozmawia o odpowiedzi na atak Iranu. Zapytaliśmy eksperta, czego można spodziewać się po tym spotkaniu. Nie ma potrzeby ewakuacji Polaków z Izraela. Tak sytuację w tym kraju ocenia MSZ. Bezwzględnego więzienia dla byłego senatora PiS chce prokuratura. To ciąg dalszy głośnej sprawy zabicia psa. Kolejne spotkanie izraelskiego gabinetu wojennego po sobotnim ataku Iranu. Od kilku godzin o ewentualnej akcji odwetowej dyskutują premier Izraela Benjamin Netanyahu, minister obrony Yoav Gallant oraz opozycyjny polityk minister Benny Gantz. Politolog profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku twierdzi, że Iran zrobił prezent dla Netanyahu. Po pierwsze, odwrócił uwagę od Strefy Gazy. Po drugie, przełamał pewne te problemy, izolację w państwach arabskich, które niezależnie od Strefy Gazy pomogły Izraelowi. I trzecia bardzo ważna rzecz, to umocnił tak naprawdę pozycję Netanyahu. I znowu dał też pokazać się Stanom Zjednoczonym jako sile sprawczej. Według politologa odpowiedź z masowanym uderzeniem Izraelowi się nie opłaca, bo jak tłumaczył, doprowadziłoby to do konfliktu nie tylko z Iranem, ale również i z Hezbollahem. Dodał, że Izrael poniósł już koszty w związku z wojną w Strefie Gazy. Po wczorajszym spotkaniu gabinetu wojennego oznajmiono, że Izrael odpowie na atak w swoim czasie. Po ataku Iranu nie ma potrzeby ewakuacji Polaków z Izraela, podkreśla polskie MSZ. Resort Spraw Zagranicznych podtrzymuje jednak ostrzeżenia przed podróżami na Bliski Wschód. Warszawa twierdzi też, że są szanse na uniknięcie eskalacji konfliktu. Rzecznik MSZ Paweł Wroński powiedział, że ruch lotniczy w Izraelu jest powoli przywracany, a to, jak mówił, otwiera możliwość wyjazdu z tego kraju. Cały czas w mocy pozostają ostrzeżenia ministerstwa przed wyjazdami do Izraela, Palestyny, Libanu i Iranu. Ci, którzy tam nie muszą jechać, proszę bardzo, w imieniu również polskich służb konsularnych, aby tam się nie udawali. Tymczasem władze w Warszawie liczą, że wysiłki administracji amerykańskiej zatrzymają spiralę przemocy w regionie. Pomoc dla Izraela może też oznaczać pomoc dla Ukrainy, uważa Paweł Wroński. To jest połączone w jednym pakiecie. Chodzi o to, żeby ten pakiet w amerykańskim kongresie poddać pod głosowanie. Pojawiają się sygnały, że będzie on poddany pod głosowanie. Dążenie do przyjęcia wsparcia dla Izraela zapowiedział speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson. Nie sprecyzował jednak, czy w ustawie znajdzie się też pomoc dla Ukrainy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prokurator chce bezwzględnego więzienia dla byłego senatora PiS Waldemara Bąkowskiego. Przed sądem okręgowym w Gdańsku zakończył się proces odwoławczy. Były polityk jest oskarżony o znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna zabił psa, przywiązując i ciągnąc go za samochodem. W pierwszej instancji został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. On i oskarżyciele odwołali się od wyroku. Zastępca prokuratora Anna Włodarczyk mówi, że poprzednia kara była zbyt łagodna. Wnosiliśmy o zaostrzenie kary i wymierzenie oskarżonemu 1 roku i 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, orzeczenie zakazu posiadania wszelkich zwierząt na okres 10 lat oraz orzeczenie nawiązki w wysokości 30 tysięcy zł na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Obrońca, adwokat Jacek Potulski, wniósł o uniewinnienie. Psy uciekły z domu, trzeba było je doprowadzić do domu. Osoba już starsza z zaawansowanym COVID-em nie była w stanie w inny sposób przetransportować zwierzęcia. Wtedy się tego nie dało. Wyrok zostanie ogłoszony w piątek. Aborcja na wczesnym etapie powinna zostać zalegalizowana, ogłosili eksperci niemieckiego parlamentu. Przygotowali oni raport, który w założeniu ma pomóc politykom. Dotychczas w Niemczech aborcja na wczesnym etapie była wyjątkiem. Gwałt lub zagrożenie życia to sytuacje jasne, ale zapis o konieczności uzyskania porady w pozostałych przypadkach sprawia, że wątpliwości mają medycy i prawnicy, a przede wszystkim same kobiety. Jak podkreśliła przewodnicząca komisji, prawo powinno zapewnić spokój najbardziej zainteresowanej przy trudnej życiowej decyzji. Ekspercka komisja komisja była zapisana w umowie koalicyjnej. Teraz, gdy skończyła pracę, politycy nie okazują entuzjazmu. Minister zdrowia powiedział, że będzie szukał parlamentarnego i społecznego konsensusu. Resor sprawiedliwości będzie głęboko analizował, bo jego szef nie chce nagłymi ruchami dzielić społeczeństwa, a ministra rodziny oceniła, że wnioski komisji to dobry punkt wyjścia do dyskusji. Raport wskazuje, że to kobieta powinna ostatecznie decydować, ale z zastrzeżeniem, że do momentu, w którym dziecko nie jest w stanie przeżyć poza organizmem matki. Środowiska katolickie i opozycyjni chadecy zapowiadają protesty, jeśli rząd będzie chciał zalegalizować aborcję. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00 sport w Trójce i ponownie Krzysztof Łoniewski. Za niecałą godzinę sędzia w Gliwicach gwizdnie po raz pierwszy. Piłkarze Piasta i Zagłębia Lubin kończą kolejkę numer 28 w PKO Ekstraklasie. Gospodarze tylko 2 punkty nad strefą spadkową, więc ściśnieniowani, mówiąc nie tylko sportowym żargonem. Goście w lepszym położeniu w środku tabeli bez bezpośredniego widma spadku. W Premier League Chelsea gra z Evertonem. Gospodarze w podobnym położeniu do Zagłębia, goście do Piasta. Tyle, że The Blues mają ambicje i środki mocarstwowe od 2 lat cieniują aż miło. Zobaczymy, co wydarzy się od 21 na Stamford Bridge. Już wiemy, co wydarzyło się na korcie w Rouen. Magdalinette 7-5 i 6-1 pokonała francuskę Else Jacquemot. Mączka nigdy nie jest najłatwiejszą nawierzchnią, żeby się do niej przyzwyczaić, więc tym bardziej ta wygrana cieszy. Stwierdziła Magdalinette, dla której to pierwszy mecz na nawierzchni ziemnej w tym sezonie. Na tej samej grają w Barcelonie Jan Zieliński i Hugo Nys. Polek i Monakijczyk do 1-3 pokonali Argentyńczyków Baeza i Echeveriego i awansowali do ćwierćfinału turnieju deblowego ATP. W singlowym ma wystartować Rafa Nadal. Drugi pod względem liczby tytułów wielkoszlemowych zawodnik w historii tenisa od ponad roku zmaga się z kontuzją biodra. Wcześniej miał całe mnóstwo innych i dlatego wielu ekspertów wątpi, czy wróci jeszcze do gry na najwyższym poziomie i sugeruje mu raczej zakończenie kariery. Jednak kibice Rafy, do których zalicza się także mówiący te słowa, wierzą, że jeszcze się pozbiera. Koszykarskie buty na kołku odwiesza tymczasem bezwarunkowo Aaron Cel. 108 razy zagrał w reprezentacji Polski. Urodził się, wychował i koszykarskiego fachu uczył we Francji. Grał w młodzieżowych kadrach tego kraju. Potem przyjechał do Polski, reprezentował Turów Zgorzelec, Stelmet Zielona Góra i od prawie 7 lat Arrivé Polski Cukier Toruń. Tu zakończy karierę. Każdy, kto miał okazję rozmawiać z Aaronem, wie, że to świetny gość. Samych sukcesów w życiu, po życiu tym sportowym. Do usłyszenia. Wieczorem pochmurno z większymi rozpogodzeniami na wschodzie. Nocą miejscami będzie przelotnie padał deszcz. Na północy, zachodzie oraz w centrum możliwe burze, a najwięcej opadów na wybrzeżu. Deszcz tam, bo wysoko w Tatrach śnieg. No i tej nocy na krańcach północno-wschodnich możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni, około plus 5 w centrum, do 10 na Podkarpaciu. A jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada deszcz, możliwe burze, szczególnie na północy oraz w zachodniej połowie kraju. Miejscami możliwe opady krupy śnieżnej w obszarach podgórskich, deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. W Tatrach dosypie około 8 cm śniegu. Ściśnieniowani, tak? Tak to było. Ściśnieniowani. Nie bywasz czasami ściśnieniowany? To jutro będziemy ściśnieniowani, bo ciśnięcie rośnie. Jutro w południe w Warszawie wyniesie 987 hektopaskali. Jutro od 6 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, około 11 w centrum, do 13 na ściśnieniowanym Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie, to fajne akurat, to mi się podobało, to ja lubię takie. To są takie rodzynki, wisienki. Taki czy jak to żargon się tam... sportowy, no tak? No tak, ale nie tylko sportowy przecież, jak sam powiedziałeś. No tak, tak, ale to rzeczywiście niespecjalnie wyszukany termin. Raczej zmieści się w serwisie sportowym niż w innych formatach na tej antenie. Zostawiamy. Dziś Światowy Dzień Trzeźwości, o tym porozmawiamy z naszym gościem już za chwilę. 8 minut po 18:00. Tak, tak, w audycji popołudniowej 11 minut po godzinie 18. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, zresztą dziś już mówiliśmy o tym na naszej antenie, zaglądając do kalendarza, Światowy Dzień Trzeźwości. Temat bardzo ważny, poważny. Alkoholizm jest jedną z najbardziej popularnych chorób na całym świecie. Jest przyczyną śmierci około 2,5 miliona ludzi rocznie. W naszym studiu gość dr Bohdan Woronowicz, specjalista terapii uzależnień. Witam serdecznie. Dzień dobry. Według statystyk przez alkohol umiera więcej osób niż przez takie choroby jak AIDS czy gruźlica. Alkohol jest także przyczyną wielu patologii społecznych, przestępstw, zabójstw, różnego rodzaju wypadków. W Polsce ponad 1 000 000 osób jest uzależnionych od alkoholu. Może zacznę od takiego pytania. Co jest takiego w tym alkoholu, że nie dajemy rady? Znaczy, w czym nie dajemy rady? Dajemy radę pić. No, a pije, tak możemy odwrócić tę konstrukcję. A częściej czy więcej piją te osoby, które dopatrują się czegoś dobrego w alkoholu, a właściwie w tym, co alkohol z nimi robi. No w cudzysłowie, czegoś dobrego. To co jest tym no, czymś pan, dobrym? Wie pan, no, pan, nie widać, że pan był nieśmiały. No, ale jakby pan był nieśmiały i sobie lufę strzelił, to myślę, że by pan zobaczył, że to jest coś dobrego i to wszystko na tym polega. Zresztą nie tylko z samym alkoholem, ale z różnego rodzaju innymi substancjami psychoaktywnymi, czy też zachowaniami, gdzie mamy do czynienia z takim pośrednim aktywowaniem czy drażnieniem tak zwanego układu nagrody, który mamy w mózgu. No, no, ale panie doktorze, to chyba jest coś poważniejszego niż tylko dodawanie sobie animuszu. No nie, może nie, pierwszy nie. krok... Dlatego ja mówię, że drażnienie układu nagrody, które powoduje to drażnienie, że człowiek się lepiej czuje. Jedni zauważyli, że alkohol to robi z nimi, inni zauważyli, nie wiem, że jakieś tam leki, albo jakieś narkotyki, albo jakieś zachowania. Mhm. I to na tym wszystko polega. I później człowiek już jak ma taki prosty sposób na poprawienie swojego samopoczucia, no to go stosuje. No. W naszym społeczeństwie alkoholizm wciąż jest tematem tabu. Jako choroba, rzecz jasna. No bo to jako problem to wiemy wszyscy. Znaczy, wie pan, to jest i nie jest tematem tabu, natomiast jak popatrzymy na politykę naszego państwa, jak w jaki sposób próbuje z tymi problemami radzić, to powszechnie wiadomo, że będzie się więcej piło i im będzie większa dostępność, no to dzięki temu mówimy, że nie pijcie, bo to szkodzi, ale produkujemy lampki, te małpki, prawda? Zamiast, tak jak Światowa Organizacja Zdrowia mówi, o 1500 punktów sprzedaży o jednym punkcie na 1500 to mamy 1 na 300. Jeżeli jest możliwość ograniczania sprzedaży alkoholu między 22 a 6, to przecież są takie mądre samorządy, łącznie z naszym warszawskim, które na to się nie zgodzą. No, w Obwarzanku jest inaczej, prawda? I te osoby przyjeżdżają do Warszawy Nie wie pan, to tak samo i w Krakowie i tak dalej. Są mądrzejsze miasta niż nasze miasto. I po prostu stwarza się okazję do tego, żeby człowiek bez problemu dostał ten alkohol w warunkach, nie wiem, małpkę wypił sobie w toalecie albo w windzie. Czekając na autobus. No wszystko jedno, to pełno się tego wala i głośno się mówi, że to szkodzi. Natomiast wszelkie działania, które miałyby ograniczyć dostępność, bo to jest podstawa. To są chyba pozorowane, mi się wydaje. To jest tak. Stacje benzynowe choćby, prawda? Stacje paliw. No Bardzo dobry jest przykład. W 2011 roku już prawie Senat nad tym się zastanawiał, ale okazało się, że ci handlarze i producenci napojów alkoholowych są silniejsi. Jak oni to załatwiają na stole czy pod stołem, tego nie wiem. Ale no niestety są górą. No wszyscy odczuwamy tego skutki, oczywiście, prawda? Że tak. W naszym społeczeństwie wiele osób uzależnionych nie zauważa problemu nadmiernego picia. Z czego wynika ten problem? Nie przyznaje się do alkoholizmu, to na pewno, ale... Ale co, znaczy wie pan, no nie przyznają się, bo nie znają objawów i nie wiedzą, o co chodzi. Wie pan, są mądrzy dziennikarze, którzy o tym mówią, ale są tacy, którzy wyciągają, wie pan, to, co się mówi, że to z winą alkoholików jest to czy tamto. Nie. Bardzo często to nie są alkoholicy, czyli osoby uzależnione, czyli chore, tylko są osoby, które bezmyślnie piją, nadużywają tego alkoholu i popełniają różnego rodzaju dziwne czyny, no. A czy nie jest tak z naszym Polaków piciem, że szukamy usprawiedliwienia dla swojego nałogu? tłumacząc, że no kieliszek wódki, piwo jeszcze nikomu nie zaszkodziło, no chodź napij się. Ale to wie pan, to są takie mądre teksty, jeżeli się do tego jeszcze robi piwo bezalkoholowe, no. Co jest idiotyzmem, robi się wino bezalkoholowe czy wódkę bezalkoholową, jeżeli daje się bezalkoholowe szampany dzieciom, no to jest banda idiotów, którzy nie myślą o tym, co później i jaki stosunek do tego alkoholu będą miały te dzieci. No. Czy to nie jest tak, że świat stanął na głowie? Znaczy, wie pan, światło są kraje mądrzejsze niż nasz. No właśnie, skąd moglibyśmy czerpać przykłady? No, wie pan, Szwecja, no, Finlandia? Norwegia, to oczywiście, że tak. Tu mówimy o tej dostępności, tak? Że są sklepy ja monopolowe. Ja panu ciekawszą rzecz. Moglibyśmy brać przykład z Rosji, gdzie nie ma na stacjach paliw alkoholu. Ci Litwini kilka lat temu, jak zobaczyli, że spożycie jest bardzo wysokie, to ograniczyli godziny i wycofali ze stacji paliw alkohol, bo są mądrzejsi od nas. No. Wszystko w rękach polityków, uważa pan? I w mądrym prawie? Tak uważam. Czyli tych polityków, nie wiem, z najwyższej półki i tych, którzy w samorządach. W samorządach. Oczywiście. Że tak. Nie trzeba codziennie pić, by być alkoholikiem? Jak to mierzyć? Absolutnie. Ja znałem takich alkoholików, którzy pili raz w roku, ale jak już pił, to wiadomo, że pił. To trwało no, tydzień czy więcej. I tak nie każdy alkoholik jest człowiekiem marginesu społecznego, choć tak nam się może wydawać, to że jest to idiotyczne. Pijak, a każdy pijak to złodziej jeszcze, wie, jak tak, mówią klasyk. To znamy, to z Barei. Natomiast do mnie przychodzą osoby, które ładniej od nas wyglądają i myślę, że mogą być mądrzejsze od nas, ale niestety gdzieś się zagubiły. Nawet tak, no. Ale gdzieś się zagubiły. I ci, co mądrzejsi, przychodzą i pytają, panie doktorze, u mnie jest tak, tak, tak, tak. Czy ja mam się czego obawiać? Czy jest, coś już jest tego? No i w większości przypadków mówię, że trzeba uważać. W niektórym mówię, że trzeba zacząć leczenie. To już, ten moment. I tyle, no. Osoba uzależniona nie przestaje natychmiastowo pić, nie zacznie kontrolować swojego problemu, no bo od czego zacząć? Znaczy, o żadnym kontrolowaniu picia u osoby uzależnionej nie ma mowy. To jest po prostu główny objaw uzależnienia, podstawowy, osiowy, to jest uszkodzenie kontroli nad piciem. I jak do tej pory nie znaleziono jeszcze sposobów, żeby tę kontrolę przywrócić. I teraz trzeba się nauczyć tylko odpowiednio z tym alkoholem obchodzić. To często słyszymy takie usprawiedliwienie. Ja to piję, ale w sposób kontrolowany. Ale to wszyscy tak mówią. Szczególnie ci alkoholicy, czyli te osoby uzależnione, które nie mają świadomości swojego uzależnienia. To już tak daleko doszło, że... Nie, no człowiek staje się bezkrytyczny, a poza tym jest mu nawet wstyd czy głupio, no to minimalizuje to wszystko i znajduje te okazje, o których pan mówił. Bo każde zachowanie, jak się ma jeszcze parę szarych komórek, można uzasadnić. Tak samo i powody, dla których się sięga po alkohol. Jest coś takiego, jak no, przez analogię do palenia papierosów, oczywiście zachowując zdrowy rozsądek, że jednego dnia można to odstawić, zostawić, sam sobie poradzę z tym problemem i więcej do niego nie wracam. Znaczy, wie pan, takich, co to sami sobie poradzili z alkoholem, to ja mało znam. Takich. A już się pan długo zajmuje terapią uzależnienia. Wie pan, pięć dych. Ponad 50 lat to wystarczy. Natomiast można sobie poradzić na tydzień, na dwa, na miesiąc, na jakieś tam, nie wiem, lata nawet. Ale też często jest sytuacja taka, że taki, który my takiego nieładnego słowa używamy, przestaje, jest uzależniony, a przestaje pić na tak zwanym dupościsku, to z nim się nie wytrzymuje. Te żony do mnie przychodziły i mówiły, panie doktorze, lepiej jak on popije, niż jak on nie pije, tak jest, niż jak on nie pije i z nimi można wytrzymać. No. Ale to jest efekt tego, że nie robi się ze sobą porządku. Nie zmienia się myślenia, odczuwania, reagowania i tak dalej. To jest też problem współuzależnienia, bo tak jest. Odczuwają współmałżonkowie, no, szczególnie dzieci. Współmałżonkowie, dzieci, rodzice, to jest też, no ale na szczęście mówię, mamy na dobrym poziomie lecznictwo uzależnień. Zarówno mogą pomoc otrzymać osoby uzależnione, jak i współuzależnione. Jak i współuzależnione, czyli te, które cierpią z powodu na przykład picia kogoś kochanego, kogoś bliskiego. To dlaczego te osoby nie chcą przestać pić, żeby to cierpienie uciąć? Ale jak mogą przestać, jak one nie wiedzą, jak to zrobić? Jak? Ale pije pan kawę? Pomagać? pomagać mimo wszystko na siłę, czy może czekać, aż alkoholik się stoczy, wtedy odbije się od dna i to jest ten właściwy moment? Nie musi się staczać, bo można mu to dno podwyższyć poprzez mądre postępowanie. Ja mam takie sytuacje, gdzie przychodzą żony, pytają, tam sobie ustalamy jak i tak dalej, czy taką mamy grupę edukacyjną, która uczy. Plan działania. Tak jest. I stwarza się takie warunki, w których jemu przestaje być wygodnie z tym piciem. I bardzo często jest tak, że on przychodzi wtedy do mnie i mówi: panie doktorze, to, tamto. Mówi: jak pan myśli? No i w większości przypadków okazuje się, że on jest już chory, że on jest już uzależniony i tym samym potrzebuje pomocy terapeutycznej. I co? Poddaje się chętnie w tej sytuacji? Idzie jak po sznurku do kłębka? No wie pan, różnie bywa, ale jest, znam tysiące osób, które kiedyś się zdecydowały na to. Dzisiaj daj Boże każdy demu, żeby tak jak on funkcjonował. Mm-hmm. A jaki to jest procent, jeżeli mogli, mówimy o tym procencie, ale czy o procentach, ale jeżeli byśmy powiedzieli, ci, którzy próbują, a ci, którym, za pierwszym razem się udało, tak, zdali sobie sprawę. Znaczy, wszystko zależy, gdzie się trafi, wie pan. W tej chwili jest masa pseudospecjalistów i pseudoośrodków, które dbają o to, żeby ten pacjent przyszedł do nich, dobrze się czuł. To tam można, wie pan, i jacuzzi, można na wycieczki jeździć. To chyba nie o to chodzi na mój nos. Dlatego nie o to chodzi, ale stwarza się w tych prywatnych wielu ośrodkach takie warunki, że jak on na przyszłość znów będzie pił i będzie chciał się leczyć, bo ja tylko tam chcę, bo tam jest dobrze. Tam nie będzie bolało. No. Gdzie szukać pomocy zatem skutecznie? Skutecznej pomocy jest dobrze rozwinięta sieć poradni terapii uzależnień i współuzależnienia. Są w ramach, wszystko jest bezpłatne u nas, w ramach NFZ-u. Ja chętnie kieruję do placówek stacjonarnych z NFZ-em, dlatego że ja mam gwarancję, że jeżeli ktoś dostaje z NFZ-u pieniądze na leczenie innych osób, to jest sprawdzony. Mhm. A nie jest to przypadkowa placówka, którą prowadzi, lekarz, tak? Nie, tam pseudolekarz, panie, właścicielem jest hydraulik, może świetny nawet i nie mam nic przeciwko hydraulikom, bo im je też czasami są potrzebni, ale tam zatrudnia jakieś różne dziwne osoby, stwarza się pozory, że jest to terapia. Nie mówię, że wszędzie, ale wie pan, do mnie przychodzą osoby, opowiadają mi różne historie. I cała masa takich placówek jest i ja dlatego kieruję tylko do tych sprawdzonych, skontrolowanych, gdzie warunki są skontrolowane, program jest określony, kompetencje osób prowadzących terapię są odpowiednie, no i wtedy tam można z zaufaniem się odwrócić do nich, nie? W Polsce ponad 1 000 000 osób jest uzależnionych od alkoholu. Problem poważny i o tym rozmawiałem z naszym gościem, dr Bogdan Woronowicz, specjalista terapii uzależnień, psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Proszę bardzo. Audycja popołudniowa, 24 minuty po 18.

po 18.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal prowadzą działania śledcze w sprawie Kolegium Humanum, powiedział rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. O tym, że warszawska uczelnia jest zamknięta, poinformował dzisiaj na swoim portalu tygodnik Newsweek. Powodem mają być działania CBA w siedzibie przy Alejach Jerozolimskich. Śledczy przesłuchują kolejnych świadków i zabezpieczają dokumenty, poinformował rzecznik biura. Zmarła socjolog profesor Jadwiga Staniszkis. Miała 81 lat. Informację o śmierci potwierdziła jej córka, informuje Polska Agencja Prasowa. Pogrzeb profesor Staniszkis zaplanowano na czwartek, 25 kwietnia w Podkowie Leśnej. Wielka Brytania rozpoczęła rozmowy z 4 państwami, Armenią, Botswaną, Kostaryką i Wybrzeżem Kości Słoniowej w sprawie zawarcia z nimi umowy, która przewiduje wysyłanie tam nielegalnych imigrantów, podał dziennik The Times. Podobną umowę Brytyjczycy mają z Rwandą. Zgodnie z nią do tego kraju mogliby być wysyłani wszyscy nowo przybyli nielegalni imigranci, niezależnie od ich obywatelstwa. W zamyśle brytyjskiego rządu perspektywa deportacji do Rwandy ma zniechęcać kolejne osoby przed nielegalnym przekraczaniem kanału La Manche. To był serwis Trójki. A teraz czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. W studiu Marcin Jagiełowicz. Inflacja zaciągnęła ręczny hamulec. W marcu wyniosła rok do roku tylko 2%. Tak wynika z ostatecznych danych GUS za marzec. Wstępny wynik był nieco lepszy, ale spadek cen jest wyraźny. Tak powiedział Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To jest najniższy wynik od marca 2019 roku i to zasługa niewielkiego wzrostu cen żywności oraz słabszej inflacji bazowej. Komentarz GUS wskazuje na niski wzrost cen utrzymania mieszkania oraz transportu publicznego. Przypomnijmy, że w lutym inflacja, czyli tempo wzrostu cen, wyniosło 2,8%. Zdaniem analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego nadchodzące miesiące powinny przynieść wzrost inflacji do mniej więcej 3%. Do Polski trafiły pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, prawie 27 miliardów złotych. Szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że to największy jednorazowy przelew w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Jest to płatność z pierwszego wniosku o KPO. My ten wniosek wystosowaliśmy dokładnie 4 miesiące temu, to było 15 grudnia i dzisiaj, 15 kwietnia, są środki. Pieniądze mają być przeznaczone na różne inwestycje, a jakie konkretnie? 1,6 miliarda pójdzie na program Czyste Powietrze. Kolejne 720 milionów pójdzie na program Białe Plamy w obszarze szerokopasmowego internetu. Takich białych plam po realizacji KPO w Polsce już nie będzie. To także inwestycje w remonty i nowe drogi na kolei, inwestycje w bezpieczeństwo transportu. Dodajmy, że na stole jest jeszcze jedna otwarta sprawa. Ile, jaka część trafi pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy na granty, a jaka na pożyczki? Dzisiaj zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące tej kwestii, a za kilka tygodni najpewniej poznamy już raport w tej sprawie i ostateczne decyzje. Jeszcze dobra wiadomość dla kierowców. Notowania ropy spadają po tym, jak wyskoczyły w piątek w oczekiwaniu na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tak mówił dzisiaj w Polskim Radiu 24 ekspert rynku paliw Jakub Bogucki. Okazało się chyba, że nie było to aż tak drastyczne zdarzenie z punktu widzenia inwestorów i spodziewać się dalszego ciągu zwyżek chyba nie powinniśmy, przynajmniej jeśli chodzi o rynek samej ropy. Ropa zareagowała bardzo spokojnie, teraz już nawet spadkowo. Jakub Bogucki dodał, że ropa mocno by zdrożała, gdyby w ramach konfliktu doszło do blokady cieśniny Ormus. Wtedy siłą faktu ropa bardzo mocno mogłaby podrożeć, bo wtedy mamy już do czynienia nie tylko z jakimś takim wirtualnym, ale z realnym zagrożeniem stabilności przepływu, czyli zaopatrzenia po prostu rynków chociażby także europejskich, bo ciśnienie na Ormus to jest wyjście z Zatoki Perskiej, taki sposób na wyprawienie tankowców z Emiratów Arabskich, z Iraku czy z Arabii Saudyjskiej na przykład i to powodowałoby realny skok cen. Dodajmy, że teraz w Londynie za baryłkę ropy typu Brent płacimy $89, a jeżeli chodzi o koszulę bliższą ciału, to na stacjach paliw płacimy teraz za popularną 98 7,29, za 95 6,64, a za diesla 6,69. Tak przynajmniej podliczają to tę średnią analitycy portalu ePetrol. A jeżeli chodzi o waluty, to złoty po południu niestety tanieje. Za dolara płacimy 4 zł i 4 grosze, za euro 4,30, za franka 4,42, za brytyjskiego funta 5 zł i 4 grosze, a WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, kończy dzień na lekkim plusie, niespełna 0,3% w kolorze zielonym. Jeszcze notowania pana synoptyka. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, ale też miejscami popada deszcz. Możliwe burze, szczególnie na północy oraz w zachodniej połowie kraju. Miejscami możliwe opady krupy śnieżnej na obszarach podgórskich. Deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. A wiatr umiarkowany, choć w górach porywisty, w Sudetach do 100 km na godzinę. W Tatrach wiatr może powodować zawieje śnieżne. Jutro od 6 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, około 11 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. W audycji popołudniowej mówiliśmy, chciałoby się powiedzieć, przed nami znowu ostatnia prosta. Tydzień temu w wyborach samorządowych nie wszędzie wyłoniono wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast na kolejną kadencję. Dwie dwójki i siedem trójek. Było wspomniane o Toruniu, że najbardziej zadłużony i w końcu jest druga tura. No to ja powiem, jest taka gmina w Dolnośląskim, Jezus Sudecki się nazywa. Wójt ten sam od 32 lat, no i również tym razem dojdzie do drugiej tury. Gmina najmniej rozwinięta technologicznie ze wszystkich gmin, no ale to tak był jakby naturalny proces, ponieważ jak jakaś władza jest zbyt długo, no to jest pewien zastój. One of many zeros kicked around for Nagle w audycji popołudniowej na 17 minut przed godziną 19. Mówiliśmy o tym, że pojawiła się propozycja kolejnego święta. Tym razem z takim apelem zwracają się toruńscy artyści i samorządowcy. Chcą, by w kalendarzu został wpisany Dzień Piękniejszego Świata. No i pytałem, co państwo na to. 2 dwójki, 7 trójek. Jest takie powiedzenie, że głupiemu facetowi to każdy głupotę wybaczy, ale brzydkiemu facetowi to nikt brzydoty nie wybaczy. Ja zmieniłem trochę to powiedzenie i świat się zrobił od razu piękniejszy, taki bardziej sprawiedliwy. Zapraszamy do trójki. Dzień piękniejszego świata. W audycji popołudniowej teraz o tym, że przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oskarżył media publiczne o brak rzetelności. Sęk w tym, że sam Maciej Świrski posłużył się zwyczajnie nierzetelnym przykładem. Postanowiliśmy odpowiedzieć na zarzut stronniczości sformułowany przez szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Media komercyjne w Polsce i teraz także media publiczne tej prawdy nie pokazują w całości. To fragment porannej rozmowy Renaty Grochal z Maciejem Świrskim, przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ale pokazujemy w całości. Zapraszamy teraz, pana jako przewodniczącego Krajowej Rady. Publicystyka jest marginesem. Jest kwestia pokazywania faktów. Tak jak wczoraj w TVP Info nie pokazywała się żadna zmianka na temat Marszu Życia. Z Placu Zamkowego na Plac Trzech Krzyży z jasnym przekazem. To fragment wczorajszego wydania 19.30, najważniejszego programu informacyjnego Telewizji Polskiej, emitowanego również w TVP Info. Chcielibyśmy pokazać, jak to jest mieć dużą rodzinę i że życie naprawdę jest ważne. Od samego poczęcia. Hasłem marszu słowa Niech żyje Polska. A teraz radio. Jedynka? Ulicami Warszawy przeszedł Narodowy Marsz Życia. Niech żyje Polska to hasło Narodowego Marszu Życia, który idzie ulicami Warszawy. PR24 i... Ulicami Warszawy przeszedł Narodowy Marsz Życia. Trójka. Dla porównania przenieśmy się do końcówki roku 2020. Pracujący w mediach publicznych dziennikarze aktualności wspominają, że o strajkach kobiet, które przetoczyły się wtedy przez Polskę, można było mówić wyłącznie korzystając z dźwięków, które znalazły się w bazie. Nagrywanie własnych materiałów było niedopuszczalne. Media informując o marszach miały dodawać, że są one niezgodne z reżimem sanitarnym, a dane liczbowe dotyczące uczestników protestów miały pochodzić wyłącznie z komunikatów policji. Poza serwisami 28 października 2020 roku temat aborcji pojawił się wyłącznie w reportażu. Ciec mówił, nie rujnuj sobie życia, przerwij tę ciążę. Byłam bólem. Reportaż ówczesnej prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej. Żyj normalnie. Ja tego wtedy nie uradziłam. Zadecydowałam o aborcji. Słów Macieja Świrskiego, które padły dziś na antenie radiowej Trójki, nie chce komentować Marzena Paczuska, członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powołana na ten urząd przez prezydenta Andrzeja Dudę. Myślę, że ma pan innych chętnych, którzy nawet bardzo chętnie i za dużo komentują. Chętnie komentuje je Tadeusz Kowalski, którego do Krajowej Rady powołał Senat. Twierdzenie, że media publiczne nie informują o rozmaitych zdarzeniach, jest po prostu nieprawdziwe. Nie będę już odnosił się, bo nie o to chodzi, do tej praktyki postępowania, która miała miejsce przed grudniem ubiegłego roku. Więcej na temat cenzury i autocenzury w mediach w dzisiejszym Klubie Trójki audiodokumencie. O godzinie 20 Anna Dudzińska zaprezentuje tak zwane reportaże pułkowniki, czyli takie, które ze względu na swoje brzmienie były wycofywane z anteny Polskiego Radia. Relacjonował Józef Niewiarowski. To Trójka za 13 minut 19. That's the way we get by, so where we get by. All that's the way we get by, so where we get by. We go out in stormy weather, we rarely practice discern. We make love to some weird sin, we see. is like nothing you ever seen. You sweet talk like a cop, and you know it. You bought a new bag of pot, so let's make a new start. And that's the way to my heart, to the way to my heart. That's the way we get by, to the way we get by. That's the way we get by, to the way we get by, to the way. But that's the way we get by. That's the way we get by. Mija piąta rocznica pożaru katedry Notre Dame w Paryżu. Najsłynniejsza świątynia we Francji ma zostać ponownie otwarta po remoncie za kilka miesięcy, 8 grudnia. To będzie wydarzenie bezprecedensowe, światowe, powiedział nam rektor katedry ksiądz Olivier Ribadeau-Dumas. A rozmawiał z nim korespondent Polskiego Radia we Francji, Stefan Folzer. Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, bonjour. Bonjour. Merci de répondre. Ekscelencjo, dziękuję za udzielenie wywiadu z okazji piątej rocznicy pożaru katedry Notre Dame. Czy można powiedzieć, że weszliśmy już w końcową fazę prac? To jasne, że rocznica, którą dziś obchodzimy, nie ma nic wspólnego z tymi z poprzednich lat. Patrzymy zdecydowanie w przyszłość i wiemy, że za 8 miesięcy katedra zostanie ponownie otwarta. Myślę, że dziś pobudza nas właśnie ta perspektywa ponownego otwarcia katedry i ponownego celebrowania kultu w jej wnętrzu. Proszę szczerze powiedzieć, czy w dniu pożaru, kiedy mówiono o pięcioletnim okresie odbudowy Notre Dame, wierzył ksiądz, że będzie to możliwe? Szczerze mówiąc, to było nie do pomyślenia. Widzimy, jak długie są zazwyczaj procesy odbudowy budynków. Ale to, co również było nie do pomyślenia w noc pożaru, to solidarność, która się wtedy wyraziła, zarówno emocjonalna, jak i finansowa. Dzięki hojności sponsorów i anonimowych ludzi te 5 lat wystarczyło na odbudowę katedry. Przypuszczam, że często słyszy ksiądz to pytanie, jakie wspomnienia zachował ksiądz z tej nocy pożaru. Byłem wtedy sekretarzem generalnym i rzecznikiem episkopatu. Spędziłem noc odpowiadając na pytania dziennikarzy z całego świata, którzy byli zaniepokojeni tym, co stanie się z katedrą. Co świadczy o tym, że te emocje były światowe, globalne, a więc jej ponowne otwarcie również będzie wydarzeniem o znaczeniu światowym i globalnym. Czy podjęto już wszystkie kluczowe decyzje w sprawie aranżacji wnętrza katedry? Tak, obecnie jesteśmy w fazie produkcji 5 kluczowych elementów wyposażenia liturgicznego. Chrzcielnicy, ołtarza, katedry, gdzie zasiada biskup, ambony do czytań, tabernakulum, a także produkcji krzeseł. Ponadto prezydent republiki zapowiedział wykonanie nowych witraży dla kaplic w południowej części. Jesteśmy również w fazie konsultacji w tej sprawie. Jak reagował ksiądz na różne kontrowersje i obawy, które były wyrażane na temat aranżacji wnętrza katedry? Katedra to absolutnie pasjonujący temat. Ludzie są w to bardzo zaangażowani. To, co jest pasjonujące, budzi często emocjonalne reakcje. To normalne. Nie zapominajmy, że katedra zawsze była odzwierciedleniem pewnej epoki. Każda epoka, każde stulecie pozostawia swoje ślady w katedrze. W 2018 roku paryska Polonia zainaugurowała w Notre Dame polską kaplicę z kopią obrazu Matki Boskiej z Częstochowy. Co stanie się z tą kaplicą teraz? Dans la cathédrale Notre-Dame. Polska kaplica była ostatnią, która została odrestaurowana przed pożarem, więc była najbardziej rozpoznawalna. Kaplica będzie wyglądała tak, jak przed pożarem. Została odrestaurowana. Ikona zostanie tam umieszczona i będzie to nadal polska kaplica, kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Ostatnio poznaliśmy program wydarzeń związanych z ponownym otwarciem katedry 8 grudnia. Czy można powiedzieć, że będzie to bezprecedensowe wydarzenie we Francji? C'est un événement unique parce que la réouverture de la cathédrale est un signe unique. To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ ponowne otwarcie katedry jest wyjątkowym znakiem. To jeden z rzadkich znaków nadziei w dzisiejszym świecie. Żyjemy w trudnym świecie, który jest naznaczony przemocą, wojną, trudnościami. A otwarcie katedry pokazuje, że byliśmy w stanie odbudować ją w ciągu 5 lat. I podobnie jak pożar wywołał emocjonalną reakcję na całym świecie, wiemy, że cały świat czeka teraz na to ponowne otwarcie, więc również w tym tkwi coś wyjątkowego. Combien de personnes à peu près? Jakiej frekwencji spodziewa się ksiądz 8 grudnia? Je peux pas vous dire, je sais simplement que la jauge. Nie można tego przewidzieć. Wiem tylko, że katedra może pomieścić 3000 osób, więc na pewno będzie kilka tysięcy osób w katedrze, ale będzie ich sporo także na placu przed katedrą i w innych miejscach w Paryżu. Est-ce que parmi les 3000 personnes? Czy wśród tych 3000 osób w katedrze będzie też papież Franciszek? Il y aura le pape François. Il a été invité. Został zaproszony, zaprosili go prezydent republiki i arcybiskup Paryża. Od niego zależy to, jak odpowie na to zaproszenie, ale gdyby był obecny, byłoby to ważne wydarzenie. Co najbardziej zaskoczy osoby, które wejdą do katedry po raz pierwszy od 5 lat? To będzie katedra, jakiej jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Żaden człowiek nigdy nie widział tej katedry w takim stanie, w jakim będzie 8 grudnia. To piękno kamienia, ale też światło, blask witraży. To malowidła Wiolelodzika, które były do tej pory niewidoczne. To nowe spojrzenie na budynek, który nie tylko jest miejscem dziedzictwa, ale także miejscem przeżywanej wiary. Katedra została zbudowana 860 lat temu, po to, by być miejscem kultu. Pragnę, aby uroczystości ponownego otwarcia były okazją dla wszystkich, aby odkryć w sposób prosty i piękny, że Ewangelia wciąż ma coś do powiedzenia naszemu światu i że Kościół nie jest martwym ciałem, ale żywą instytucją, żywym ciałem, które nadal krzewi Słowo Boże i sakramenty. Qui permet de transmettre aujourd'hui la parole de Dieu et les sacrements. Monseigneur, merci beaucoup. Je rappelle. Excellencio, dziękuję. Przypominam, że moim gościem był ksiądz rektor katedry Notre-Dame w Paryżu, Olivier Ribadeau-Dumas. Radio, merci. Merci à vous. Bardzo dziękujemy. A z naszym gościem rozmawiał korespondent Polskiego Radia we Francji, Stefan Folzar. Tam, gdzie się kończy świat, zaczyna długa droga. I słucham ciebie jak wtedy. Znowu zaglądam tam, otwieram drzwi do ran. Powietrze traci smak, chciałabym cofnąć nas. Chcę ci powiedzieć coś, opieram się o dno. Próbuję nabrać tchu, wypłynąć nie czuć już. Chcę ci powiedzieć coś, opieram się o dno. Zbieram resztki sił, żeby móc z tego wyjść. A teraz to ty dzwonisz pełen obaw. A kiedy świat trafi szlak, nie będzie czego ratować. A teraz to ty dzwonisz pełen obaw. A kiedy świat trafi szlak, nie będzie czego ratować. Ty nadal stoisz tam, próbujesz nazwać strach, znowu grzebiąc w snach. Stale zaglądam tam, tkwisz w betonie, gdy ja wychodzę pewnie w świat. Odwracam się na czas, nie będę zerkać wstecz, przed siebie będę biec, a z urojonych łez zrobię własny śmiech. Nie będę patrzeć wstecz, teraz wiem gdzie biec. Z urojonych łez stworzyłam szczery śmiech. A teraz to ty dzwonisz pełen obaw. A kiedy świat trafi szlak, nie będzie czego ratować. Czego ratować. A teraz to ty dzwonisz pełen obaw. A kiedy świat